الله سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهو خير ما وصى به الأولون للآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهذا وصية الأولين للآخرين ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا أحسن الشرائع وأرسل إلينا أفضل الرسل وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف على حقوق نبينا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتعرف على الواجبات التي يجب عليه تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه يجب عليه أن يحب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن لا يستقيم إيمان المرء إلا بمحبته وتصديقه صلى الله عليه وسلم فمحبته صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه فيما أخبر واجتناب عن كل ما نهى عنه وزجر فهذا من محبته صلى الله عليه وسلم وكذلك يجب على العبد أن يحقق تلك المحبة سواء كان قولا أو فعلا أو عقيدة فيحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ويقدمها على محبة النفس والمال والأهل والولد كما روى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمنكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وكذلك من علامة محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره والصلاة عليه والثناء عليه كما روى أيضا الصحابي الجليل أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك أيضا من علامة محبته صلى الله عليه وسلم حب من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وحب كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض ما أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أو بهذا يتحقق محبة العبد لنبيه، إذ أن تلك المحبة إذا كانت صادقة فإنها سوف تنعكس في جوارحي وأعمالي وأقوالي وأفعالي العبد. ولذلك قال الشاعر الحكيم: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب لم يطيعه. وكذلك من حبه صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره، كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الفتح وفي سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. والتعزير كما قال ابن تيمية رحمه الله يعني أنه اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال وصيانته عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. وكذلك من محبته صلى الله عليه وسلم تعلم سنته صلى الله عليه وسلم ومعرفة صفاته الخلقية والخلقية، فهذه أيضا من الدين ويجب على المسلم أن يتعلمها. بندرا بجلبة تقريت دعا لجو مرار سبحانه وتعالى الجلدة أن لادمهم أجدهم محمد بن عبد الله أن يابو جو مرار سبحانه وتعالى دواجة جرمانهم كسلهم أو دندرا كنم دندنغل آلة آلة بهم صحابة بهم ekala dewnodo to be ndewi tongi e ko be jamirno ko hañane darnge biden non ko buri gondude e haluji woni ko ngol jumra subhanahu wa ta'ala defter mum de ko buri fewde e pewle woni pewal ngal de sallallahu alaihi wasallam tindilno en ngenden kadi de kala ko fudda e dine he ko bida te kala ko ngenden har ma ke en re bida dum ko majjere te kala ngenden har ma ke ni ye majjere fani ngaddo ko e jeyngol yalla dondone jeyngol eden basiyo ko men eden basiyo jiyabe Allah be hulde jumral subhanahu wa ta'ala sabu ko dum woni wasiya mo ngada hore ma kayum sallallahu alaihi wasallam eden dangal annabaade adinode dum eden dangal annabaade adinode dum dum woni ko ndesndanno yimbe mo men ko dum woni ko ndesndanno leddi mu men dum woni hen ko ndesnaten ko men ko ndesnaten den dangal jiyabe be so dum bonni biide wonde jumla subhanahu wa ta'ala kan tollini en sharia burdo timmude burdo mojjude e shariaaji wadi en jeeden e diina burdo timmude burde yodde burdo sulade e diineji woni diina l'islam o neli amen jiyaade makko gido makko mo buri ne winderde fof woni muhammad sallallahu alayhi wa sallam biire men en mojji maccudo anda holinira sallallahu alayhi wa sallam sabu eden gandi ko woni chaabi yele nanno neddo e diina l'islam koy ko wure didi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah dum woni jaabuwol gadanol gal maccudo o jaaboto so nandama jomum madha kuntum ta'budun nyane darngi jaaboto ko la ilaha illa allah jabu won dum mongol woni muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama madha ajabtum mursalin holko notino dum bedo nulade o jabato ko muhammadur rasulullah wadde non eden poti andude hol gondo da sallallahu alaihi wasallam e holi haqqiji de rasulullah sallallahu alaihi wasallam jogi ngal nanda hore ma fawi ko maccudo so de wi ke mo innito ko juldo so de wi ke mo innito ruu ko nda sallallahu alaihi wasallam قاعد يشوف حقيقة مكانكو قال صلى الله عليه وسلم بيدن تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر قاعد يشوفكو قوم دين دلو ko ñu yalla ko joomira subhanahu wa ta'ala nuli mu emen yo yetti nan en diine o gondi ndew ko nabi sallallahu alayhi wa sallam sa gondi mi monon firti kala ko yamir ma mbada kala ko yamir ma ya daccu kala ko rentilma dento da ko dum woni rewde nabi subhanahu nabi sallallahu alayhi wa sallam ko dum tan woni ko nelda wa ma arsalna min rasulin illa lin ta'a bi idnillah ala fuf ko nula nula kala ba ken wad ba ngara wonde so wana tan yimbe dofta dum yo yimbe nanan dum dum woni ko ganda hore ma ko adi waddade e maccudo yo wadan dum nabi sallallahu alayhi wa sallam wadde woni tasdiquhu fi ma akhbar wa tinabuhu wa tinab an kulli ma naha anhu wa zajar dum woni ko adi e gede de ko ganda dimmal ngel bi den woni tahqiqu mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam اعتقادا وقولا وعملا جد جند سريك كان نردت وانت إذا مجد موقف صلى الله عليه وسلم على سفدين قلي جد جند أقول من جد جند أكمل من جد جند كان أفدنا من أفدنا وانت كان كون نرى الله صلى الله عليه وسلم سب هذا هم أريد يمين بين صلى الله عليه وسلم أنا على سب يمن جاي ما كان هو اللي وانت أهاك أن تمو بداري دو أدي يدوم sabere ngende do ya adrosa nutri wonde ade yidi biye ma banana dum ko yidi sa yidi sohnaaji ma banana dum ko yidi sa yidi jinnaabe ma awran dum ko yidi ko non ne ke sayyidina sallallahu alaihi wasallam alay sago banana dum ko yidi ko dum woni non jiba wa wala imam shafi'i rahimahullahu ta'ala wiide wonde law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu la muti'u so yidi ke ko nutti baa ko gonge ma ali ibn rasulullah alaihi wasallam wonde da doftanomo o yebbuno pele makko ɗo jaɓɓa ɗon pele ma ko waɗanno ko mbaɗa ko rentorno kala ndentoɗa ɗum de woni titone wonde aɗa jiɗi nabi sallallahu alayhi wa sallam kono noon kadi gilli ɗi ɗon ko gilli ɗe gandanɗa hoore ma ɗi kañum aɗa foti yiddemo ha ɓuura ko jiɗɗa hoore ma ko jiɗamo ha ɓuura ko jiɗɗa ɓesduma jiɗamo ha ɓuura ko jiɗɗa jawdi ma ɗum woni sallallahu alayhi wa sallam wiide wonde neɗɗo o limanagal mum timmata maccuɗo o limanagal mum timmata so wona o yiɗ o yiɗanmi nabi sallallahu alayhi wa sallam ha ɓuura ko yiɗi hoore makko ko ha ɓuura ko yiɗi ɓesgu makko ha ɓuura ko yiɗi jawdi makko ɗum waɗi Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu meɗino wiɗ nabi sallallahu alayhi wa sallam min de an ɓuranimi kala hunde an ɓuranimi kala ko joguinomi an ɓuranimi ɓesgam foof so wona fittanam nabi sallallahu alayhi wa sallam wiimo Umar ɗum timmani tawde so wiranke ha joni ɓes fittanuma ɓuranma nabi sallallahu alayhi wa sallam limanagal ngal timmani Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu jabtimo wiimo wadde an ɓuranimi hay fittanam o wiimo al ana Umar ko joni de limanagal ma timmi holko firti noon nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓuranma fittanuma wonay goto mawɓe salafu salihin ridwanullahi alayhim wona asad ibn al-Firat goto almumum aray mum namdi ɗum oɗo hadis o wi ɗum wondede min de oɗo hadis ene hawimi saabu mbeɗi nabi sallallahu alayhi wa sallam ala fof ko pondumomi kono hande kam sahaji mbeɗe tina wonde ala fof ko pondumi kadi fittanam ndu ala ko ɓuranimi fittanam ndu ɗum noon wadde oɗo hadis jiɗmi ko pamminami mi faama holko firti yidde nabi sallallahu alayhi wa sallam ha ɓuranihi ha ɓuura yiddemi fittanam ndu dando o wiimo mi namduma beele so nabi sallallahu alayhi wa sallam hande nangganoma ɗo wiye ene ware beele ma jaɓ goto e sukaɓe ma ƴette ware ne laaɗo salah sallam acce o wiimo an hanomi jaɓ o wiimo beele so nabi salah sallam wiino ene ware hande ma jaɓ ko joguinɗa e jawdi foof tottira sotte nabi sallallahu alayhi wa sallam o wi an hanomi jaɓ o wi so nabi salah sallam nangganoma ɗo hande wi ene ware beele ma jaɓ an mbareɗa kanko heddo o wi an hanomi jaɓ wi wadde ko ɗum woni ko hadis o firtata ko ɗum woni ko hadis o firtata ko so yi ha jarima sottade fittanuma gam nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum de woni hankkadi limanagal timmore so ɗum ala tan neɗɗo yo ƴewto hoore mum ko noonne kadi ene jeeya e kene andina wonde oɗo maccuɗo de ene yiɗi nabi sallallahu alayhi wa sallam hebbikinade ko innan nabi sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi nabi sallallahu alayhi wa sallam so innama o juula mum o juula mum julde mum noon woni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim sa jalama wa lam ya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallim taslima sayyidaji di en kewi julli hokko nga sallallahu alaihi wasallam dum way non kanko sallallahu alaihi wasallam ay hadith anas ibn malik o meedi jora do minbar o wi amin amin amin la bitati sahaba be nandimo mi o minen be minnani ari wi amin min ganda holko won ma wiide amin o wi wadini wiide amin ko jibril ari do mi ni wande kala o do musiddo de walla o do maccudo de halkima wasi perti o wi holi kanko woni mo ganduɗa hoorema o nani indam ene inne o juulane yam on de waasi perti wi amin o wi amin surasa sallam wi amin noon on duwaw kam sikki ala ko jaabeteon wadde paamin wonde inne nuwal sallallahu alayhi wa sallam juulde nuwal sallallahu alayhi wa sallam hay soko e nder hutba mi sanani wiya muhammad tan aɗa foti julde makko ba sallallahu alayhi wa sallam alaga hayl noon sowonanayi sowona e nder hutba ɗum ko hunde ganduɗa hoorema tengtude ene ɓuura tengtude kadi kala no neɗɗo yamirano jo juulanaɗum sallallahu alayhi wa sallam ko wayno so noddino o yeehi ha joofi noddinamu ene yiiɗa ya juule annabi sallallahu alayhi wa sallam sa nani omo inna ya juule annabi sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi e nder juulde aɗa foti juulde sallallahu alayhi wa sallam won wiɓe boom ruknu ene jaa ko ɗum ruknu e nder juulde neɗɗo juulayi nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi nokkuji kewɗi walla yawmul juma gila e jamma mum ha e ñalawma mum foof ene yamira neɗɗo o yo hebbinde hen ko juulahi nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum kadi ene tewtina ene firta wonde neɗɗo o omo yiɓi nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi ene jeeya e yiɗdu nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam iqtifau athari wa tamassuku bi sunnati ndewa e pele makko yore wono nantuɗa e sunna makko honono yamirima ne wima tamassaku alayha ya nawta hen nantade noon e nangude eɗen gandi wona gotum nantade masalan mbiyoɗen oɗo ko jooliɗo ala ɗo nanti hay nokku ha leggal wirti ɗum tan ene haya o nangi o nanti hen o nantoto hen ko juuɗe makko sappo ɗum woni nantade ko noonne kadi sunna on ko noon nantorte walla kadi nantade sunna o noon waɗi ko jiyanɗe ene kewi ha ganduɗa hoorema ene yerodiri ko nuwa sallallahu alayhi wa sallam adduno ko ɗum addani kanko nuwa sallah sallam o wi neɗɗo yo nanto e sunna hen nanto hen juuɗe sappo ɗum kadi ene jaa kene dojjina yiɗdu nuwa sallallahu alayhi wa sallam gumrude nuwa sallah sallam rewde nuwa sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi ene jeeya e gumrude sallallahu alayhi wa sallam taziruhu wa tawqiruhu mawnindemo e teddindemo holko woyi mawnindemo wi ko woni teddindemo mbiɗen ibnu taymiyata ko golle andu rahimahullahu taala o firti ɗum o wi wonde attasir ismu jami on li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yuthih attasir so wiyama firti wonde ko jingande sunnanira sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi nangande jumunira sallallahu alayhi wa sallam kala ko ene lora nuwa sallallahu alayhi wa sallam walla ene bonnita sunna o neɗɗo salo ɗum ha laaɓa ɗum woni attasir attawqir o wi holɗum o wi kañum woni ismun jami on li culli ma fihi sakinatun wa tumaninatun min al ijlal teddu nuwa sallallahu alayhi wa sallam o wi ko teddugol ngandanɗa hoorema ngal won daani e cagarta ko hunde deeƴde wondude e weytare e deeƴre kala ko ngandanɗa hoorema ko ene jilli cagarte ene jilli gulali ene jilli kelle e tuɓɓali ɗum wawa wonde hunde ngandanɗa hoorema nde ko mawnude nuwa sallallahu alayhi wa sallam wadde paamen soɓe ɓarima wiyene mawnude nuwa sallallahu alayhi wa sallam ne wadde hen kelle ne wadde hen buubaji e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum on de mawnude nuwa sallallahu alayhi wa sallam saabu o addani ko wiyete ko attawqir attawqir mbiɗen wonde ko ma wonde e deeƴre ma wonde e deeƴre ko noonne kadi ene jeeya e gomnude makonko ne sallallahu alayhi wa sallam jangude ko adduno makko sallallahu alayhi wa sallam taallumu sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam jangude ɗum noon ko alay saago neɗɗo hofo jooɗo jooɗo jangga saabu hay goto jibinaka ene andi sallallahu alayhi wa sallam wi wonde al ilmu bi taallum gandal koma jangge tan hay goto lowre tan al ilmu bi taallum ɗum noon kadi alay saago neɗɗo jangga anda holko yinno holko agno wawa rewde gonko nuwa sallallahu alayhi wa sallam sa anda ɗum gonta koye humbilade ɗum noon so yonti wonde firti aɗa wawino kanko nuwa sallallahu alayhi wa sallam aɗa fotakima ko yimanatno ko ko noonne kadi mbiɗen ene jeeya e gomnitemo kom sallallahu alayhi wa sallam e yiddemo kom sallallahu alayhi wa sallam andude mbaadi makko tagori makko hollitemo subhanahu wa taala tagurno kanko sallallahu alayhi wa sallam hollitemo subhanahu wa taala tagurnomo saabu ko adi foof miɗom kanko omo jibine ha omo nuule ɗum windanoma ha laaɓi ceer e nder defte gaddinoɗo en to yahuji en koɓe ene anga ene ganduno ɗum nasara en ene ganduno ɗum wala bon biya dum be buri andude ni nala be burno andude be suka mabbe no bay o da Abdullah ibn Salam be imam dede aw da aya allazina ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum woni ahli kitab be ganda be ngem ne la hono no gambir no ne hono gambir suka men ni no bay ndabe nande Abdullah ibn Salam wi be dal taccu amin gambi ne la buri ko min gandani suka be amen sabu suka amen min gandani men ko tagodo men ko min ganda no ngurdi ko no la hayno wurdi min janginama e der defte amen en moddi non kadi nebbe o ande no rasulullah alayhi wasallam holno way holno baati makko sabu dum kadi ene jaa e diine sabu sallallahu alayhi wasallam o hadith tanudo o wi man ra'ani fil manami fa ka'anna ma ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi kala jiido mi e koydon on de kanyum e jiido mi e zaati jiido mi ngas poti sabu non seydani wawa jettude mbadam sabu seydani wawa jettude mbadam makko sallallahu alayhi wasallam kono non ene pri famde kadi wana han jiido e koydon fof mo yi e koydon o wirum kono laa taw wayno laa sabu nabi sallallahu alayhi wasallam ene jogi mbadi mum so ardi ma e mbadi makko jangani ni ganda tonga e der defte ko nden de ganda ko o nabi sallallahu alayhi wasallam so mbadi wonde are ma andu ko seydani ari en honto makko no wana sallallahu alayhi wasallam do wadi ibn abbas radiyallahu anhuma on waji garnodo makko yo min de mo hoyi be dina laa o mi sifono no laa no way o mi yiwo ko sagata o ala ware ibn abbas yuma dartin ana yanne laa ana yanne laa samo min gande o wana sabu to juwari ko non de kadi waji goddo are makko yo min mo hoyi mi yiwo laa o mi sifono min laa وسيفي ما قوي أولي هنكرا الحسن ابن علي بن أبي طالب من هبر بشرت على نجيمه من ذي ويوم أها أنا أين الله صلى الله عليه وسلم ودنا نتام من حديثه تجري وند ونا كلا كنا بيهم وند سوين وند كنا لا دون دون بيا أها كنا لا على على إسحاق وانا بعد ندي جمع سبحانه وتعالى تجي نرى الدين هبر وارن جتري سيدنا غور وا جتري الدين بان كنا كونا دون كوس سيدنا كنا أردما ene jogi kurus mum mawɗo no ɓono coci mum daneji no waɗi wawi renere wima ko woni nelaɗo yamirma ko yamirtuma fontuma yaaha lawol mum to ɗum gasara saabu eɗen gandi e nder qissa masalan al imam abdoul qadir al jilani e nder defte makko mbi wonde o meeɗi yiide won meɗɗo ga arde makko ene ɓono coci daneji tan ene waɗi wawi renere wima wonde komin woni allah kala ko dawrannoɗa juma subhanahu wa taala han kadi ko dawrannoɗam foof mi yaafimama accu aɗa wawi joɗade han kadi joƴƴina kusma joƴƴina defte ma joƴƴina gacca kala golle mbaɗannoɗa saabu mi yaafimama ko adunao bakkatuji ma e ko wattinno o wima ihsa fa anta abdullah waɗum ɗon enka gañu numa subhanahu wa taala saabu eɗen gandi ala jafar bakkatuji ko adunao wattini sowanala sallallahu alayhi wa sallam te ɗum noon kam gasata wadde aɗo pori famde wonde hadis o holnole woni ni omo selli haydara ala e makko woni bouhari omoni muslim sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum kala jiiɗomo e ɗowgol yiimo kanko sallallahu alayhi wa sallam saabu seyɗani wawa ƴettude mbadi makko kono noon mbiɗen alay saago hadema wiide mi yiwiraɗo kay ma ganda mbadi makko holno wano saabu saji goɗɗo towona mbadi makko andu koye punde gonda ko wala sallallahu alayhi wa sallam jiiɓa yo jumra subhanahu wa taala noon walle e naftorade e rewre mo rewde pene makko ngo jumra subhanahu wa taala رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فكما اسلفنا في الحديث الانفه الذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد أنما رآني فإن صوته لا يتمثل بي فتكملت الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة والحديث متفق عليه ولا بد من وقفة مع هذه الرؤى التي يراها العبد ففي حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله سبحانه وتعالى بشرا للعبد المؤمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا يحدثه المرء بها نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليكفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله ولا يحدث به احدا تجرت لله سبحانه وتعالى اجل النبي صلى الله عليه وسلم بيبن اور حديث بتني ومكالدن لا صلى الله عليه وسلم انا تمتي ورو كوغل غونغل وي ونده رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه كوغل غونغل ما هر ما مچو وي يدنده وي كونو اي ان بازل سخچاما پچ چپن دمي اجيغم هن فچر وتر ون كوغل مچو الله غونغل الله كونن كوي جيرو ركي ان باجيجي كيد hon ko woni bernde dundo din ko sallallahu alaihi wasallam accaren halabe ngal don ngal labbe ngal don ba ngal don damal yi wonde ko don ngal be yengal yaltande be petite hen godon ko don nuwe jibril subhanahu wa ta'ala ene weltire dum jiyadum ko don ummo jibril subhanahu wa ta'ala ene weltire dum jiyadum dum tere no jogi misali ma dayno ko sindirti ma gel defti sey men tawdum to wala ko don dum ngal seydani arafa ene sujira maccuyo ene hulmire ɗum ene honto ɗum ɗum kadi ko koyɗol ɗo wonno sahaabi goto mi wiyaruga sallallahu alayhi wa sallam o wiɓe minde mi holɗi hanki hoorane nde ene taƴa ene tartine e nder madina ga sallallahu alayhi wa sallam wino deɓɓiɗi seyɗani wala fijirdem ha weet gara aɗa haalno noon koyɗi ma ɗum kadi ko faso e koyɗi koyɗo tarɓe ngol o wi wa ru'yan yuhaddisu bihal maru nafsa ko do non ngamanda hore ma ngol ko waja alali ma do heewi ayi wonde adduna ma hiran dum ko ngobe ran jida wala di yura tawi taaje o heewi wonde hebi tawi raaji di ko ngobe ma ran jida ko don tan haaji wadde ko bikko tan ngodi ko do no tuna subhanahu wa ta'ala addan ta e maccu dum e no welti ngira dum wala ko do ngala o umre ko seeda en hubbe maccu do wala ko do no ngamanda hore ma ngol ko wadde o han yere hen wajaji mum wajaji atum tanen non wadde wona koɗol kala firtete firtete hen tan ko wonni ko wonni jibril subhanahu wa ta'ala ko nonne kadi ene heɗa neɗɗo e wiide koɗol laaɓgol koɗol cenndugol no waadi hakkude mum e joomum sonni neɗɗo ko kewɗo tagarte ko kewɗo goobe yiidemo koɗol cenndugol laaɓgol ɗum weɓarani mu horama ɗuɓɓo mbimi to tanen kadi defte bimbel heɗe masalan ene pirta koyɗe ɗe hay nokku tonngaki sabu koy koyɗol yimɓe ɗiɗe eɗen jeeya koy koyɗol gotol mbaaji gotol kono taw hen goto foof wonko firtato jiiɗa goɗɗo firtan ko sabu asahaabi yimdere ibnu omar radiallahu anhuma kañum e jamane uji mwon garnoɗo men mi wonde meyɗi holɗi ene nani noddinaali ɗi gasa ibnu omar jabtimo mima dal ko ɗum moƴƴere yo watto hen hakkille waɗi saaha goɗɗo goɗɗo arti mi minede mi hoyɗi mbeɗe nani noddinaali ɗi gasara ibnu omar jabtimo wimo ko mayedema te ko noon ɗum wori wadde noon koyɗen hay gorowaɗo firtude so wona ɗo ibra subhanahu wa ta'ala rokku fere mum kono ko tonggate e nder defte ko ɗum wawa firtude koyɗi kono kadi wona koyɗel kala firtere saabu wona ngana nda hoore ma ko seeɗani addana ene fijira yimɓe walla ko goƴaji neɗɗo yento hoore mum wadde mbattenen haqqillaji tigiri giri giri giriji surtout noon so wonti koyɗe ngannda hoore ma ngol ene so ha goɗɗi yimɓe ganndanda hoore ma kam duno goɗum sallallah sallallahu alayhi wa sallam mbatti nanndirin koyɗi ko yondira subhanahu wa ta'ala e wonde wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun ko seeɗaɓe de seeɗaɓe ne jogi awliya uji mum e nder yimɓe ɓe ɓe ngannduɗa ɓe ne wahyani men son ɓeftima ɓen e ɗin koyɗi hen ngandino nonde de on bakkadi wi on nondini allah jiba subhanahu wa ta'ala e goɗɗum ɓala dembe en hen allahuma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba allahumma ati nufusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها.